भंडारी चले भोले भंडारी, गौरी को ब्याने चले शंभु त्रिपुरारी, शंभु त्रिपुरारी, शंभु त्रिपुरारी। भोले भंडारी चले भोले भंडारी, गौरी को ब्याने चले शंभु त्रिपुरारी, शंभु त्रिपुरारी, शंभु त्रिपुरारी। चले भूत प्रेत डोले डोले, मन में डर को घोले घोले, बोली विचित्र बोले बोले। चले भूत प्रेत डोले डोले, मन में डर को घोले घोले, बोली विचित्र बोले बोले। कौन रोके इन्हें, कौन टोके इन्हें, कौन रोके इन्हें, कौन टोके इन्हें। इनकी मस्ती के आगे सारी दुनिया हारी, इनकी मस्ती के आगे सारी दुनिया हारी। भोले भंडारी चले भोले भंडारी, गौरी को ब्याने चले शंभु त्रिपुरारी, भोले भंडारी चले भोले भंडारी, गौरी को ब्याने चले शंभु त्रिपुरारी। हीमवान के घर जननी है जग जननी महामाया, जग जननी की माया का तो पार है किसने पाया हो, पार है किसने पाया। हीमवान की रानी मैना बारी बारी जाए, चंद्रकला सी कन्या अब तो पल पल बढ़ती जाए हो, पल पल बढ़ती जाए। हर भोर नजर डाले डाले, कितने ही वर देखे भाले, आंसू के बहते पर नाले। हर ओर नजर डाले डाले, कितने ही वर देखे भाले, आंसू के बहते पर नाले। योग दिखता नहीं कहीं मिलता नहीं, योग दिखता नहीं कहीं मिलता नहीं। माता पिता को हुई बेटी की चिंता भारी, माता पिता को हुई बेटी की चिंता भारी। भोले भंडारी चले भोले भंडारी, गौरी को ब्याने चले शंभु त्रिपुरारी, भोले भंडारी चले भोले भंडारी, गौरी को ब्याने चले शंभु त्रिपुरारी। चले भोले भंडारी, गौरी को ब्याने चले शंभु त्रिपुरारी, भोले भंडारी चले भोले भंडारी, गौरी को ब्याने चले शंभु त्रिपुरारी। भोले भंडारी चले भोले भंडारी, गौरी को ब्याने चले शंभु त्रिपुरारी, शंभु त्रिपुरारी, शंभु त्रिपुरारी। चले भूत प्रेत डोले डोले, मन में डर को घोले घोले, बोली विचित्र बोले बोले। चल भूत प्रेत डोले डोले, मन में डर को घोले घोले, बोली विचित्र बोले बोले। कौन रोके इन्हें, कौन टोके इन्हें, कौन रोके इन्हें, कौन टोके इन्हें। इनकी मस्ती के आगे सारी दुनिया हारी, इनकी मस्ती के आगे सारी दुनिया हारी। भोले भंडारी चले भोले भंडारी, गौरी को ब्याने चले शंभु त्रिपुरारी, भोले भंडारी चले भोले भंडारी, गौरी को ब्याने चले शंभु त्रिपुरारी, भोले भंडारी चले भोले भंडारी, गौरी को ब्याने चले शंभु त्रिपुरारी, भोले भंडारी चले भोले भंडारी, गौरी को ब्याने चले शंभु त्रिपुरारी।